الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السيرة العطرة داینا مقتطفات من را خستل بازی میوی داینا را شکی دلی چی خصوصا ناغا خبری چی زمانگ ایمان عمل اخلاق آداب آغا بگی پراتی دنبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طول زندگی چی دا دا اولنا خراب ورطول دین ده دا آغا هر حرکات او سکنات خبری اتری غصا او خوشحالی طول دینو دا اللہ سبحانه و تعالی دا حکم مطابقو و اینکا لعلا خلق عظیم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هر حیعت دا اللہ ریر خوخو هر حالتی خوخو نپدی و جبانی امت دا پارا دا نبی منتخب کړو حدیث کرا غلی دی عبد الله بن عمرو بن العاص دبل کل کول نبی صلی الله علیه وسلم د خلینو به سره وتل دبل کل مرګرو ته ویل چې دا لیکل مکوا زکه چې نبی صلی الله علیه وسلم کله غصی کله خوشاله کله خوشتبیتی کوي خوشتبی خبر هم کئی نو پا دی که با تا دسی خبر اولی که چه آقا با صحیح نئی عبدالله بن عمر ایستا دا کتابت نبنش لکلی نکول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تپوس وکا چه دا لکل ولی نکیانا و دی مرگر را تا دا سیویلی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتے کل پا غصه کی خبری کئی کل خوشحالی او کله د خوشتبیتی خبره مکه یو ته شهر یو لیکي د دینه به دین جوړیږي نو د څنګه چې نقصان پیدا نش نبی صلی الله علیه وسلم دی وخت کې هغه د مرګور د ذهن سازي د امت د ذهن سازي خبره وکړه چې اوکتبه ولیکي عبد الله زما د بدن نشي سره اوځي خبره لیکته هر عمل قول لیکل شي فوالذي نفسي بيده قسم په الله چې زما نفس ته دا دغا رب پلاس کی ده لا یخرج منه الا الحق زما دخلینا نروزی مگر حق زد غسی پا حالت کی مم زما دخلینا حق خبری روزی او که زد خوش علی حالت کی مم زما دخلینا حق روزی که زد خوش تبیتی کم هم زد پخلبانی حق خبری رو بازم صحابوی لیا رسول اللہ انکا تداعبنا تخو منسا کل کل خوش تبیتی کی داشت دا مزاح خبری راس رکے نوی فرمائل شعاو انی لا اقولو الا حقا ذکر خوش تبیتی کو من پاہی کی زمان دا خلین حق روزی زمان خوش ایلی ما دا حدود نا ناڑی غصمی هم دا حدود دا اللہ نا ناڑی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم هر چا کانٹرول دسی بے کانٹرول انسان نده جو غصشی بے پخلی کی سر ازیا بوای او یا چا دیر خوشحال شنی جو بے سزر غوالی کئی وقت بوای دا سنوا دا هغه هر حرکت سکنه دینو د نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو سره ملاوی دل دا هم دینو خلکو سره بسنګ ملاوي دا کور کې بسنګ او سفر به بسنګ او جهاد به بسنګ او سیرت هغه ته ویل کی. نبی صلی الله علیه وسلم دا نهما سنه چې و نهما د هجرت کال پای کې موږ شروع چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کال باندې څه کارونه کړیو؟ نادر کارونه یو دا غنه استقبال الوفود وفدن تا استقبال د بهر دنیا نه خلق راتل الله نبی صلی الله علیه وسلم دا غیو مل مستوب کول لغیو لجائزی عیتوی ور کول دا غی ذهن سازی یو یو افتی پوری یا دری ورد یا سلو رد یا غی سارول و دین غیو تا خودل دا طریقه و خو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو کسو نار چلی دا خمون نشور خودل چه وای سبحانک اللہم و بحمدک عوض بالله و بسم الله و چار کس دا سی تعلیم ورکی نبیو تا گرانی گی ندی که اللہ لکه مرگیری ورکلیو وزراو دا نبی صلی اللہ علیہ دا بعضی کارونه با ساغیو چه تولا نبی علیه السلام دا با وفد راوه یو صحابی دا به وست پارل چه دا بستا کور که دیاره افلانی اتا با دیتا تعلیم ورکیه دا یو افتی پوری باقیو تا ایمانیات وروکه منزون باروکه روجه زکاتون دا ضروری احکام پا دی بانی بی پویا که او دا زمانی دا علم لی رسان علم امو زمان دا زمانی خلیر گران دا چه دا فرض واجب بپوکی پیجن او دا خلق جور کری خبری آغا سن دین به وتو خدا ساده ساده خبره نای ته تعلیم ورکړه شدی وبدونو تا بازه بده شی چې هغه بخپل رااله د نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړل لکه یو حدیث کې راغلی وفد راغه وفد بولای وته یو داغي مشهور ابو الزبیب داغه نومو دا یو سره جلیر مل مدوس سره او مل منوله به مل مستوب ورکاو ندا د نبی صلی الله علیه وسلم د درې ته پوښتنه وکړل د مهمو مهمو ضروري ضروري مسلو چې هغه عام صحابه ته نه معلومه نو نبی صلی الله علیه وسلم خپل بیانول چې کوم باغی ته معلومه نو تعلیم به باغی ورکاو ګامر رضانو هم د قاضی مقرر د نبی صلی الله علیه وسلم د طرفه هغه هم فیصله کوله د شنور صحابه هم فیصله کوله او تعلیم به خلکو ته ورکاو مدویر چې رسول الله دا موږ چې میل منوله کما فراس کار تیار کړي کی اجری کنه دا اسه د سړیتو لپاره مونږه کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله او هر صدقه چې تی غنی لور کې یای فقیر لور کې په دې کې ستاده لپاره اجر ده صدقه په غنی باندې کیږي او په فقیر باندې کیږي مل مستوبر کول یو غټه صدقه ده بلکې مل مستوبر کول د واجباتونو د نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد ده من کان یؤمن بالله والیوم الاخر کڅوک الله منی ورځ د آخرت منی فلی کریم زه په ململه با اکرام کوي عزت بولک د ملمه بیزتی به نه کوي د اکرام به کوي د ملمه حق قبر کې چې الله وسیل عذابونه ور کوي دا غي پنځه اسباب دي پنځه توجه نه شریت د قبر عذاب ملوي دا ناجره فایده مارج مکړه د حدیثونه کله یو مجزان له بوخل وکم او کله چې سړی مرګرو ته وای نه پاره کیو خبر ادم لیکل شوی دا ان شاء الله بدا قبر عذاب هم شاء الله ورقي الذي لا يرى للضيف على نفسه حقا شد ملما فزامن حق نماني دم ملما حق وي ملما سوق من مستبر كي دا دير شوي دي وند شر روان شد ملما حق سوق نماني غير الله سبحانه وتعالى سزا ورقي دا قبر عذاب هم شاء الله ورقي مد دي بي جي بالکل من مستوب كي اجر دي سمرا من مستوب دي يا رسول الله ودري ورز دری روزه پوری مل مستوب د مل حق ده او دا غینه بعد به صدقه ده کول ورکیو که شړی استاخو کدا خو لیکن دې ترته قانون ویل دی چې مل مته وای ولا ينبغي له ايث في عنده حتى يؤثمه مل مل نه دی په کار چې د کوربه په کور کې دیره شو دیره شي ترې چا په ګناه کې واچي دا کوربه حالت تم ګوره د سنه چې ته دیره وبس دیره شوی او هغه په ځابه لګي پریشانه کې یو مل مخ نه دی نو دوی دی چې دا را ډیری کې به هغه د کار وزینه تم لګوي دغه ته ګور اندازې ته ملمه ته وای خو قربت ته وای چې ورغه باندې تابنه حق ده د ملمه هغه په تر کې سره ادا کا دریو د پرې من مستو برخوا او یو ورځ ول جایزه ورکاو جایزه دې ته وای چې لکه شانه خوراک نسبتا د کور د خوراک نه لخه پخوا چې ځان باندې تکلیف مرانه ولې غواره دا تپوسه وکو نبی د بل تپوسه وکو چې رسول الله دا پلاره کې وشي او زمان دک من راخسته شما نه نبی صلی الله علیه وسلم چې بالکل راخسته شه زکه چې اجازه راوخسته به به ته اعلان وکي نو مستحق ته بستور ورسی او کته روانه لبلی او شریبه واجی هغه غلی هغه پټه کی نو په دیو جتا ده راخستل پکار بازه خل ډیرو بزرګی کی د ورکشه شه نه را دی ور سی کو پردیشه نه راخستل پکار کمالی کی پیدا شو لور به کی کمالی کی پیدا نشو مزه الله مال له تعالی درکو هغه ست مسلمان رور ده بس دغه میراث ته ده پاجش ته دی فایده واخلا د لختي دا مسله بیان کړه بیا که تاسو کې یا رسول الله دا ګډه به زکه چرته په صحرا کې سړې مند کی نبی فرمایي چې دا را واخلا هي لکا او لاخيك او للذئب دا ذکر اخستل پکار دی چې دا بیا ستاشي کمالی کې پیدا نشه نستا بش اولی اخی که یا بغرور مسلمان پیدایشی یا مالک با پیدایشی اغلا بیوار که او که تیم نرالی وقتم نپیدای که گی نبیخ شرمخان خوری در شرمخان وقت داده چه مسلمانی او خوری نغرالا دیده دا پارا چه زایانشی ورکنشی بیاغ تا پوسو که چه رسول الله داده او خان سا حکم ده که او خان چرده بس احرا کسی من ده کم ناغا رخستیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا غصر شا پا دی خبر آبانے چی داو مشعور مسئلہ دا او تا پا دی کتا پوست که یو حدیث که دا دی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخم بارک سر شا پا دی خبر آبانے پر دی مال مال اکاو لها ستا دو کام سا سکا دی جرالی فا انما عها سقاؤها دا غیس اخبر مشتا دی تگی کی گی نلسو از پوری او وحیزاؤها دا غیس اخبر سپلی و دا غشتا دی نعلون اشتره که داغی پا وجه با نرزه که گرزیده لیشی خوراک اغا دوونو نم کولیش اولان ده دزمکی نم کولیش پریده حتی القاها ربوها مالک باسم بلاوشی پس احراکی بیوینی غاد حیوان ده اغا مراله داغی نمنا وقلالا دست زرگی مسئلی با چه کل صحابات تا پوسلی او بار نبر اغیلی ملمانه نور تا بایادی نوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم ورکاو زکا معلم و معلم و په دې وجه باندې باری خلکو ته الله سبحانه و تعالی دا ادب ورکړیو بار نه چې څوک ملمانه راتله هغه ته دا ادب او به ټول صحابه ته دا ادب ورکړی شو سورته حجرات کې سورته حجرات الله سبحانه و تعالی دې پر را لګلو په دې کې آداب ذکر کړی آداب د نبی رسول الله سلام په تاسو سره احترام کوي تاسو باندې دا څومره حق لازم دی خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ادب خپل مابین کې بسنګ تاسو ژوندۍ ته راوځي یو بل سره بسم رسولوګو کوم ښه سلوک کوي هغه خودل دی یو بل عیبونه بزان ساتي د غیبتونه بزان ساتي د بختانونه د غلط نمونه کې هدولونه تقوا بزان کې پیدا کوي د ایمان هغه حقیقت ته بزان رسوي د الله لپاره کې بجهاد کوي مالونه بلګوي ډیر مهم آداب ذکر کړی دی الله سبحانه وتعالى د حضرت چې دا اثر کوي دی بار کې نظر دی وفد سره تعلق دی زکه یو وفد راغی د بنو تمیمو بنو تمیم علی یو جماعت راغی پا آغی که اقرع ابن حابس صحابی چه روز تا زمانه که پوخ مسلمان شوه ده دا اقرع ابن حابس بکی ده زبرقان پنم بانه یو کس اغا پکی ده عیین ابن حسن دا پکی ده او مختلف مشران دی حجاب پنم من یو پکی ده دا کسان را لا دا یعنی ابن حسن او دا اقرا ابن حابس آقا کسانو چی دیو لگ ایمان مخ کرا اوڑا دیا خو لیکن لا سادگان دی سم تربیتی نده شوی او اسلام مخ کرا اوڑا فتح دا مکیتم حاضر شویو او بے حوازن نگا جنگ لهم تلیو حنین جنگ له لیکن دا نور کسان چی دی لا سی ایمان خواهی نده را اوڑا وسر ایزی او دا کسانو سادگان دی نو چی دیو اکلا مسجد نبوی ترال نو صبر و نکاو د باز خلکو عادت دای دی کی زمنګ د پاره ډیر عظیم او فایده ده بے صبر بس خپل حاجت را خستی د بلچا احوال ته نه ګوري شاو انسان به په کم حالت کې د بلچا حالت ته نه ګوري خپل صرف حاجت پوره کوي مزید شرال وای د گرمی ټیم کې را ورسېدل چې د ماسپخین مون تقریبا شوه د څه وخت او د قیلولی ټیم دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د قیلولی لري اهتمام کاوه او د صحابه طریقه مو او امت ته امر کړی دی چې شیطانانو کاردار دي واکه ګرځي شیطانان دی واکه ګرځي او د دې فایده مخکې ما ویلې مو چې داسې استراحت فقط نه جراحتونه خسته خوبونه کول دا د هغه چا د لپاره ضروری چې هغه د شپې ډیره بندګی د الله کوي نیمه شپه ولړی دوی سه ولړی دو ګنټه درې ګنټه عبادت وکړي سار منځنوسته نه وي د شوه نو دا د وخت کې خوب ته ضرورت راځي کاسو نه خسي هتي هم وي ولې کدا و نه کینې بل به اخلاق خرابېږي به دار چا سره غوسه غوسه یې په کار کاری او دا غشې د چې د سړي عقل کې ډیرواله پیدا کوي او دا بدن ته راحت هم خور کوي او دا معین علی التهجد هم د سړي تهجد هم کولای شي نو دا مو یو چې نبی رسول الله صرف راحتونه غوښتل الله هغه د بندګۍ د پاره دا یو پروګرام دی نې ګمان کوا نبی صلی الله علیه وسلم په دې حالت کې کول کیو د خیرولی حالت کې نه پدې کې دا کسان رال مدیو سیده ورل د نبی رسول الله حجرې له دا کوټې له ورل د څنګه کې چې په آرام باندې کې انتظار وکړي چې د الله رسول کله راوځي به وسه خبرې وشي نواز یو تاو کې یا محمد یا محمد او خرج یا محمد راوځه راوځه نبی صلی الله علیه وسلم دا وژنه واوریدل نه وته روت لکه شان متغیر او په دې اوازونه باندې خو لیکن دا اخلاق ډیر اوچتونه شوی ته به څنګه چې دا څه به د به علاقه دا څه شيږي لکه زمون په شان تنو د سي چې بس مونږ شي تازه دا خبره کوي چې دا خپل ته نقصان کې او هغه به سړي زده خبره نه کوله بل وخت به بی بیان کاو ولیکن دی وخت به سن ویلې د خپل اخلاق او د وجه نه د اوچت اخلاق او د وجه نبی صلی الله علیه وسلم دا قیل له پرې خو د لو پدې کې دی له وخت ورک وای مونږ دی دره غیر چې تاسو را مونږه مفاخره کو چې مونږه غوري دا زما قوم چې دا اقرام نه حبس دی وای دا زما قوم غره دی بنو تمیم او که داستا مرګی غره دی او د دې عرب عادت دا چې دیو با کمال دا خبره غنل شي او سړی به پکې خوش شاعرو الکه زما قوم کې خوش شاعر او یو خطیب به پکې چې هغه بیان خ کولای شي په صحت او بلاغت والا خبره د مشرانو د نیکونو صفت به وکړه چې زما پلار چې کم دی نو هغه دا سړی چې عظیم الرماد او طويل النجاد او لعن به الكلاب هغه سره یو شوګدا کاټۍ لرله د توري او یری به ډیر ویني مېلمانه به ډیر زیات راتله او سپی به نه خپل خلکو ته ځکه د ډیر مېلمانو د تګ راتګ د وجه نه سپی غاپ نه د سپی دار چا سره د چوي زما د سپی بلار دا به دی کمال غاڼه چې د بلار د نه کې صفات وي کې وخت باندې خبرې وي نو دیم ویل چې موږ د سپی مفاخره تاسو کوو نبی صلی الله علیه وسلم هم د یو د مزاج مطابق کار وسو کوي سیده کې نه وای موږ ته اجازه ته کې ځمنګ خطیب خبري وکی نه په دې کې دا غو یو خطیب هغه پاسر عطارد دا ونمونه هغه شروع شو او د ځان صفاتونه او د خپل ځان او د خپل قوم صفاتونه او چې موږ دسی خلک یو موږ داسي ملمنو له ملمستو برکو او داسي پهلوانان یو دسی توري چلولو والای زمونږ نه څوک وره ده نو نبی صلی الله علیه وسلم دی وخت کې دا غ سره یو خطیب و دا هغه ثابت ابن قیس ابن شماش نوم دی چې دا صحابي دی ډیر اوچت نو د دې ویلې چې ته پاسه دې جواب ورک هغه و درې دن هغه د الله حمدونه ویل د الله صفاتونه بیان کړي چې الله غزا د اسمانو نظم کې پیدا کړی دي کائنات پیدا کړی دي ټول مخلوق دا غده مونږ ټول دا غه بندگان یو سره چې په بل غره کې په تقوا غره کې نو په ځلت چې الله موږ لرا کړل دی وجه دا چې موږ کې محمد رسول الله علیه الیګر دی ډیر عظیم شخصیت موږ لرا کړل دی مهاجرینو کې دی انصار له ور کړل دی او دا رنګ موږ د په تابعداري کې جهادونه کو دا و دا ډیر د ښکلي خبرې وکړه چې دا خلک متاثر عربو کې د بلاغت مادم ډیر او به خاص کړي ته خطیب رسول الله وي د نبی رسام خطیب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبري کول هغه توازیمو او خپل اواز یې مونږ داسې خبرې وکړې جواب یې ولاړ به غیر موږ ته اجازه راک چې زموږ شاعر خبرې وکړي دا یو شاعر پاتې ده یو لږ شعرونه ویل په شعرونه کې هم د خپل ځان او د خپل قوم صفات یو نبی صلی الله علیه وسلم حسان ابن ثابت شاعر ته ویل چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم شاعر د خپل اشعار ویلي دي دا دیوان هم شته دیوان حسان هغه پاتې ده د لسو مقابله کې دیار له شعرونه علی البدیهه سم دسه جوړ کړو ته ویل او باغی کی حمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفت ہوئی کو دا انصار دا مہاجرین و دا اسلام و دا دین صفت ہوئی حقیق ایران شو چا لکا دا خلق خطیب هم اختب من خطیبنا و دا دیو خطیب چا زمان دا خطیب نم چلی دیر کم قرر دے خب بیانون که دا بیر پساحت و بلاغت لری و پا خبر خب ہوئی او دا دیو شاعر چا زمان دا شاعر نر خ شاعر دے و شاعر و مشاعر من شاعرنا دا دیو شاعر زمان دا شاعر نغوارا دے اقرام نی حبیث ویلی چی دا سڑای شکم دے ان هذا الرجل معان ده معان دسره ده الله ده طرفه مدد کی مددونه اوسه کی ده ده الله ده طرفه اوسه دسه مددونه کی دی دی باندې موږ نشو چته دل نو دی وخت زم ایمان راوړا او ده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم به اختیار کاو د دینه دا حکمت راوزی د دعوت حکمت رسول الله صلی الله علیه وسلم حکیم انسان در چا په مزاج پویده طریقه په باب د دعوت کې دا ده چې یو قوم یا یو کسی چې هغه ته یو فن یادی نو کته هغه ته دینی خبرې وکړي د منځاو د او داسو د روزي خبرې وته چې هغه باندې اثر نه کوي مثال وله یو ډاکټر دی ډاکټر ته چې عام خبرې کې هغه باندې اثر نه کوي هغه ته به د دین دسی خبرې وکړي چې د ډاکټرۍ د اصولو سره تعلق لري د ډاکټرۍ د اصولو سره تعلق لري هغه به وته وي چې د ډاکټرۍ اصول راشي قران کې زه ترخم درې اصول دي استفراغ په یو اصل له حمیه په بل اصل له دوی په کې بل اصل له به دا غي تشریح به وي او دا رنګ یو بل یو سره د یو کار کې مصروف دي یو سنس کې پاغي کې مهارت لري او ته ته سنسي خبرې د قران او د حدیث نو کې نغه متاثر شي دا په جبه کې دا سره خبرې کول نو د دې د وجنه نبی صلی الله علیه وسلم د څه طریقې اختیار کړ دی په جبه کې دې سره خبرې وکړ متاثر کړل اسلام نه مده اسلام کې هرڅه شته دی د څه خبره نه ده چې د سر مونږ او د څه ورځې د وقته او ذکر ده دې کې ټول کمالات شته ده نه یې سره متاثر وش نو په دې کې دوه قسمه آیتونه نازل شلو یو دا آیتونه نازل شلو چې دیو ته ادب ورک دی وفد تاو دا ادب دا طولو انسانانو دا طولو مد دا پار بیا دا ادب جوڑ شو دا لکه لده که دا تکرین دا لکه نگه دیو جا بانی اللہ سبحانه و تعالی دیو لا ادب ورکا دا دبی ولا ورکا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات آغا کسان چې تا ته اوازونه کوي د کوټو نه اخوا ازما پیغمبر علی کسان چې دی کسان ویل یا محمد اکثرهم لا یعقلون اکثر دی کی به عقل دی عقل پکې نشته الله غرد وک چې دې کار نه دی پکار چې د الله رسول دنه کوټه کې دوی ته د بار نه आवाज کې چې یا محمد په نیم باندې ته به आवाज کې قران کې دوه آیتونه دي چې په هغه کې منه د دین راغلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته یا محمد نه ویوای یو دا آیات دی تشریب په حدیث کې راغلی ده فی ما رواه الامام احمد رحمه الله فی مسنده حدیث ده و اذا قرأ راغ دی ویل چې یا محمد نو الله دا آیت راولېږي چې څوک نبی له سنت په نوم باندې आवाज کوي به د کوټین او ته اخو आवाज کوي نو دا به عقل انسان ده دا د ادب نه د خلاف وک نبی له سنت الله په نوم باندې आवाज نه کړه ته د سنت په نوم باندې आवाज کوي دا خدای د ادب خلاف ده یا رسول الله یو یا نبی الله دې یو او که یا رسول الله واز دیو که یا نبی الله دو کوٹینا دیا خواهو کنو هم بیده بیده دو تا مخامخ بیده دو کوٹینا اخواه بیده تنوی دو دیوال نا اخواه دا خواه تا سوی عدب نکار آلی در رسول الله سم دیرو چت عزت دید اللہ پنیز بانی دید هر چانه دا اغا عزت دا اللہ پنیز بانی دیر دینو زکا اومد تا عدب برک دا اغا پا باره که لگه کگه خبر اللہ پاک نبرداش کی لگه کگه معمولی چیوی هم اللہ نبرداش کی سڑک کافر کی دواره د نبی رسول الله باره کې لږه معمولی ګستاخی چې ده دا کفر ده لږه ګستاخی سره کافر کوي او به د سړي توبه نه قبلي عجب ده د اخرت په لحاظ کې د سړي توبه قبول شي قبول به شي خو د دنیا په احکام کې توبه نه قبلي دا کده شي بزرګم ته جوړ شي ګام دا به وجه دی چې دا به قتلي دونو چې عزت د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بزرګم شي جنتیم شي ګرام قتلېږي به قتل به د هدي د له بداور کول شي د الله رسول چې دوه لګ به دې بيتي وش ازمو په ملک دا کنځري کې د نبی رسول الله بچو دا کافر چې دی هغه لګي دا یو د خلاصولو کوشش کوي دا دی وځي او جایزه دی ورکړي شو دا دی وکړي شو خیر دی او جمهوریت دی وې دی او نبی رسول الله صلی الله علیه و دا شاید اسلام نخلاسی او وتلی اگر کدا شرک رد دعوه کوي چر د شي کافر سید سوک د غور کوي امان ولا ور کوي د بچاو لارې ولا ګوري چې د الله د رسول به عزت کوي ودایته نازل شو چې دا به عقل دي چې د نبی رسول الله تواسم دلته دوه خبرې شو یو نبی رسول الله ته په نوم باندې आवाज کول ګناه ده او دویم غیبانه आवाज وته بل ګناه ده دا دوه به د بینه خو دی خلکو په ناپوهی باندې کړی دي دوی د وجه الله ته کافر ونه وایي صرف ادب ولا ورک دا ادب ولا ورک ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم کدیجر د صبر کړی تر دې چې ترا وځي لکه خیر الله دې کې خیر وکړ لکه انتظار وکړ انتظار در کې نشته دا انتظار او دا صبر دم د الله بندگی ده تاسو زکه کنه لکه انتظار کولا من کله چې ته ویل کې چې شي کومه ضرورت هم تلګ انتظار وکړ بار یو پنځه منټه پس یا لس منټه پس هغه ست خپه شو دانګي پنځه منټه انتظار په انسانانو کې وسه ختم شوه ده دا نشي کولای دا خپل ځان بيزيتي کړي چې دا د وته ویل چې لکه لکه شان انتظار وکړه او الله قران کې دسي فرمایلی دي وان قيل لكم ارجعوا کد ته ویل شي چې واپس شه لکه مرزه فرجعوه اسکالکم واپس شه لاړ شه دې کې ستاسو نه پس تسکیه کیږي دا ستاسو تقوا ده دا ستاسو تواضع ده دا ستاسو کمال چې تاسو یې چې زه او ته چې ټیک هیڅ خپه نشي بالکل لکه دې زریمه خفګان را نشي دا ستاسو تقوا ده تسکیه ده نه پس ودی په دې باندې وشو کته چې ما ته څنګه دا ور کولاونه کو او ما ده څنګه واخره نه کو او زه د نه راغلی مو ګوره ما ته تیم ملاونه شو نو دا ته متکبر دی جباری چې د سې صفات درکې پیدا دي الله رب عزت دې مؤمنان ته دا ادب ورکو چې صبر نه کار واله یو فقیت دا ادب ورکو بل قران کریم کې آد ده سوره نور په اخره کې ده اغه چې الله فرمایلی دي چې لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا نبی رسول الله د سي आवाज مکه ولا کتی چې یو بل ته یا عبد الله عبد الرحمن یا زید یا عمر بکر आवाज کې نبی رسول الله یا محمد आवाज نه کې سوچ دا یا محمد لیکي دا ګناه کوي دا ناروا کوي دا د شریعت خلاف په جمعتون کې ویل غوړي دا شرکی आवाज دی چې خلک یې نبی رسول الله څنګه وایي چې یا محمد د جمعت کې وته لیکل مدد ته وایي دا شرک دی او کته چې محبت ته پاره کون محبت خو عبادت ته عبادت بده نبی رسول الله په طریقه کې حکم سي کوي چې تما ته محمد ويا دا قران او حديث کې ته نه ده بلکې واسرح من ذلک رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې نه ثوبان رجانو ته ولاړ له خوا کې په دې کې یو وزیر راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا محمد یو خبرې ته پوښتنه کاوه ثوران هم دا غرض نو یو ته پوښتنه کاوه ثوبان رجانو د ویلې چې یا محمد څنګه ویل کا یا رسول الله وایا او په څور پاسې ده او یو څوک ولا بده سینا کې ورک او دا چې تی څوک ولا ورک چې په شابه نه گزار کا دا يهودي دونه سخت وو چې یا محمد د واست څنګه استعمال بادشاہ دې د په دنیا کې بادشاہ دې د آخرت هم دې او نبی دې الله حق پیغمبر دې ته یا محمد لبې سمه موږ دلته حاضر به ته بداکار کې زه غیرتین مؤمنان په کار دي نو او ویل شه را موږ و تاغه نو مدو چې کومه مور په لارې کوست یا رسول الله نشو ویل لیکن د الله رسول دلته صوبان ته ونه ویل دا سلف اهل ذمه دې زما په دې ملک او سیږي خیر دې صلی دی واو او زه عرب دې وسکه دا و ته هغه دا ونه ویل د دې نه موږ ته دا فیدره او زیږې سو یا محمد لبس د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره استعمالې کې پار نه دي استعمالې دا د وار ولایق سنت تقریری دی سنت تقریری هم دی ته وایي د الله رسول مخامخ یو کار وشي هغه پر رد ونه کی نو د سړی چې وسه دی کې دل په دې سینه کې شو کول کې په شابه نه گزار شي د دې څخه کار د نبی صلی الله علیه وسلم معمولی وانتي به د بی هغه نه برداشت کیږي دا هغه د خبرې خلاف دا نه برداشت کی مسلمان سره دا نه برداشت کی چره او دا دغه سبب هم د الله د پاره کنټرول بوي د حدود د الله نه بدی کې اوړي هم نه پدې کې دا خبر هغه ته خدای پر کړی شلو نه مسلمانان دینو رسته کیږي نو دا یوه پاره به یو امیر مقررول پکارو چې دی باندې شوک مقرر کوم شر نه پای کې دوه کسان یو داغه اقرعنم دی د بل قعقعنم قعقع ابن حکیم ابو بکر صدیق ویل چې را دا اقرع ابن حابس به مشهور کوله د دې وفد مشهور کول دا پکاره عمر رضی الله عنه ویل چې نه دا نه مشرکو دا کاقا ابن حکیم به مشرک دي. دا خبره ذکر کوله د نبی رسول الله مجلس کې چې دا وزیران دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وزیران دي وزیر د بادشاہ مخامخ خبرې کوي او مشورې ورکوي او آرام ورکوي. دی به مشورې ورکوي د ابوبکر او عمر ته نبی صلی الله علیه وسلم وزیران وي داسما پسمکه کې وزیران دي. دي دا باندې ډیرو خبرې کې به د الله رسول ته دیس مشوره ورکوله. هغه مشورې د بعضی شیخ خلک چې دی او نور گمراهان خلک چې دي هغه چې کله هغه روایت ویني نظر په ابوبکر او عمر باندې اعتراض وکړي چې دا خبره ولې کړه منځ کې هغه د کمال د وجه نه کړی دا د یو کمالي چې خبره کړی وي او رسنۍ خلک په اعتراض کوي چې دا ولې کوله دسی ولې ویلو دسی ولې ویلو په یوه باندې اعتراض او دا اعتراض د الله د دین نه د عدم فهم په وجه باندې چې پویږي په هغه باندې د ناخبرې په وجه باندې اعتراض کوي یا د ضد وجه نه کوي. مدې دواړو مشوره ورکړه په دې کې اوازونه لګو چې شروع ابو بکر صدیق ورته ویل چې زه کله مشوره ورکم بس ته خلاف کې هغه ویل چې نه ما خلاف مطلب نه ما خپل رائے ور میکړه خلاف مې مطلب نه دی بس دونه دوه خبرې وکړه. خدا اوازونه لګ شنه په مجلس کې اوچت شو. الله سبحانه وتعالى سورۃ حجرات کې دا آیتن راولېګل چې ډیر سخت د یوه آیتن راولېګل یا ای الذین آمنو ای مؤمنانو د ایمان والو د ایمان ستاسو خپل صفات دی مؤمنان ته ایمان اوازونه موچته وي فوق صوت النبی د پاسه د اواز د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د اواز د پاسه چې دا څومره اواز دی دا غنه به تیز اواز نه کی ولا تجهروا له بالقول هغه ته په زور خبره مکوي چې ته د اواز وکړې یا محمد یا رسول الله په تیز چلو ته وکړي چې هغه مناسب نه یې او ضرورت ته نه یو ته د اواز کې کجهر بعضکم لبعض لك تاس یو بل ته په زور خبره کوي د شي باغته نه کوي سزا ده د غره کدا کار مو کو ان تحبط اعمالکم يرد د دې خبرې نه ویلېږي چې عملونه بم برباد شي. د انسان د نیک عملونه کله کله هغه باندې چنجي لګي چنجي نه کله بم پر لويږي است ختم شي په یو ځل باندې دا د یری خبره ده. الله ډیر مهربانه دی زما موږ نه ځای کوي دا خبره یاد کړئ چې الله د هر چا نزیت مهربانه دی ستا چې هر عمل له الله نه خرابوي اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى يو سبحان الله دی ولید الله نه خرابوي په هند جنت دل درکې خدوم را دا چې کله کله به تخفل دي نیک عمل د بابام کې دی وسته به والوزه او د اعمال د بربادي دلو موږ یو فیاده کې یو لس زرایع جمع کړی دی دل اسفه دی لس خبره چې په دې باندې کله کله د سړي عملونه بربادي کله کله چې الله وواړي عمل به یو ځاګه به د بی د سوی ادب دی د قران د حدیث د الله او د هغه رسول علیه الصلاۃ والسلام د الله رب العالمین او د نبی صلی الله علیه وسلم سبه د بی وش یا د هغه طریقه راشه شو ته بد وګوري یا د هغه یو سیرت راشي د هغه طریقه او د سړي په زړه کې د هغه عیب راشي او بیا د هغه په خپل باندې اظهار یې خو وسوسه ده وسوسه باندې الله سینه راګیری نه په دې خبرو باندې الله پاک کله سینه ایمان اخلي. دا خطر هغه چاته ډیر متوجه دی چې حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي که صحیح حدیثونه هغه راشي او دا وایي شر دا حدیث زه نشم منلی او دا هغې د ورانولو کوشش کوي لګیوي موږ د امام صاحب په مذهبي حدیث به خپل کار کوي لکه دې زمانه کې دا دعوت سخت ډېر زیات شروع دی ځکه تقوا نشته ځکه د الله یره نشته د انسانانو سره د آخرت غم نشته دې سره دا غم نشته چې موږ د الله جنت ته بوځو والله د سیدین دی امت ته ورسي خو صرف حنفیت یو تنظیم دی دغه تنظیم بڑاول غواړي د ډېرو خلکو تنظیم مقصود دی الله رسول یې غرض نه دی یو تنظیم په مخ وړاندې بوځي او زموږ ولله الحمد تنظیمونه منظمونه یو هم نشته مذهبونه هم یو نشته بغیر د اسلام نه چې اسلام په څه شي باندې کامیابېده او غلبه ته میلاوېدله په دغې خوشحالي وو که زموږ په خوله باندې که هغه زموږ په وینه باندې که زموږ په مالي او که زموږ په هغې نه یو د بل مسلمان په هغې په هغې هم خوشحالي وو او په کار دا ده چې هر مسلمان دغه شانتې وي نو خپل تنظیم نو داسې خلکو باندې ډېر خطر دی چې ان تحبط اعمالکم الله سبحانه وتعالى با عملونه دل برباد کی ایمان بدنه والی مطلب یاد دی د عمل بربادی لته تو ایمان و کافر بدی کی په پښتو کې تاسو تعبیر وکړه مطلب دا چې عملونه بدی برباد شي کافر بش په بیا زبی به کافر شي ګوره دا کار مکوا وانتم لا تشعرون تب په یی کې نزان بغټ بزر غنی او منځ کې د الله په نسبت کافر شوه دا د یری خبره باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله ولا يشعر بخاری کې راځي هر مؤمن د دې نه یریږي چې الله د شنه جسم عملونه چرته خراب شوی نه دي چې به د بی مشرته نه کړی دي چې بد عمل مې نه کړی چې دغه فوج مې عمل برباد شوی نه مؤمن سب یری اگر کده الله د رحمت امید بلری دا څنګه نازل شو دوه واقعې راځي یو د ابوبکر او د عمر په باره کې صحابه وایي کاد الخيران اي اهلكا نزدي وجدني كان چې په ټولو صحابو کې زيت نه كان دي نزدي وجغت به شوي وي کاد الخيران نزدي وجغت با نه كان خلک هغه ته به شوي ابو بکر او عمر په شان خلک پس د انبي عليهم السلام نه چرته نه ملاويږي په ټولو امت کې خير الخلائق بعد الانبياء دغه دي د پیغمبران وروسته صحابه غره دي په صحابو کې ابو بکر او عمر او عثمان او علي غره دي رضی الله عنهم نو بیا عمر یانو چې نبی رسام سره خبرې کولې نو دسی په ویل کې سره چې شاته غوکه خبرې کوي دونه پټ بلګي وو ډیر کړه نبی سره سم به د تاسو وګړي چې دی ویل به وایا هغه به خبره وکړه هغه ته بندره رسیدله دسی ادب واخصه چې بیا به आवाज د سره چته ونه ابو بکر صدیق خود مخکنه ادبناک انسان دی او ادبناک ادبناک دی هغه کې ډیر زړه حیا او ادب نو دا به بارک دا نه دی راغلی چې هغه به د څه کول خو دا کې مخکنه دا خبره وا موجوده دا چې نازل شنه بده کې او صحابي ثابت ابن قیس مشباش مخکنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خطیب او په خطبه کې او په بیان کې ډیر تکړه سره فصاحت بلاغت ولا او چت आवाज ولا غټه سینه الله ورکړي وا د به مجلس کې خبرې کول نو غټه غټه خبرې هر چا به وریدل دا څنګه چې نازل ثابت ابن قیس مشباش وی لار کول کې کېناست او مسله باندې ناشته جوړه دي یو رستي را شپه دي کې دور دي تیرې شي دریو دي تیرې شي دغه جړګان دي سم خوراک هم نه کوي جمعه تم نه راځي سخت درد ته رسیدل رسول الله سم تاسو ورې دا مرګ زما سن نه ښکارې کې دي جمع په ادم دای چې سره د خپل مرګور د حال نه خبر شي تاسو نه راځي چا ویل نه جوړه وي را سره صادره ځانوي دا زما گاونډي دي کدا نه جوړه وي زبه د حال نه خبر وي بیمار چې موږ ته خبرې وی لیکن دا بیمار نه دی سبله وایي دا زه به ورشم یا رسول الله معلومات به وکم چې ورغه د خزینه ته پوښله وکم ثابت شرطه تل او دا درې ورځې وشي دغه دن نه کوټه کې ناشته او بس مسله باندې دی او جاړي او خپګان ته ورسېدل دی غمجن شوی دی نو په دې کې دا ول ورغه هغه ته اجازه ته واسه چې دنه درځم او راځه نبی صلی الله علیه وسلم ستاسو تذکری کولې څنګه راځي نو یو دې کتاب څه پته ده چې ابلو سره د حجرات کې الله تعالی را لېګلې دي چې ایمان والا خپل ورزونه په محمد رسول الله مو چې ته عملونه بربادي نو تاسو ته پته لري چې په تاسو کې ټول کې اوچت आवाज والا یم نو ما خو ډیر کړه د आवाज اوچت شوی ده په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نو قد حبت عملي وانا من اهل النار زما عمل برباد او جهنمی ما نو دا خبره ما چې دی رزقل تناست ته جهنم شي اگر اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی یو نبی صلی الله علیه وسلم ول دې طرف غټ زیر اور ولګو فقد ذهب الیه ببشاره عظیمه لی بشاره اور ولګو دا وته ویل شي اما انک لست من اهل النار انت من اهل الجنه وشد زیر اور ورکه ته جنتی ته ور ولا نه رضا ازا واسه ته چته نه دا د قصد وجه نه د خدای الله غټه واز در کړه دی یو سره د غټه واز دی یو سره د قصدن आवाज غټی په بل چابانی به د وی کوي به د وی ته کی مقصود نه دا د لوی زیر ولا د دې روایت نه شری دا خبره را مستنبطه کیږي د سړي ذهن کې راځي چې دا ادب ډیر ښه دی د صحابي لګ ادب وکړه الله سبحانه و تعالی او ته د جنت زیر راولې د دې لګ ادب د وجه نه بل دا غم د پیدا کېدل نه او ته دا شی ملو شو د څه درد پیدا شې چې له کده څنګه جهنمی نه مشرف ځان جهنمی وګاڼه چې څه خلاړم ته بشم نو دی یری ولدا پیدا ورکړ چې الله جنې سي کتابه پوهځم سورۃ حجرات الله راولې گو رب العالمین په دې کې ډېر خوري خوري ادب او مزیدار ادب بیان کړی دي چې معاشره په غیبه نه جوړیږي که چرته عمل په وکړې شي دا وځو نبی صلی الله علیه وسلم راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو بل وفد هغه بیان کوي چې رسته واقع سره به تعلق ده فروا ابن عمرو الجزامی په نوم باندې یو قائد په معانا لقب باندې هغه مشرو معانا متلقه د شم په خوا کې یو ځای او دا د رومیانو د طرفه مشرو قائد من قواد الرومان د رومیانو مشرو او په دې عربو باندې بده مشري کوله. کله چې دې سړي وي د صحابه کرامو د بدري ولیدل او د الله په دې باندې ځکه لکواله ولیدل او د رسول الله هم تابعداري او خاص کر په متغه ځکه چې هغه صحابه شهیدان کېدل او د دلګه کسان مقابله کړو مخکې واقعیت را شوه د حالت چې ولیدل نو د سره کې الله واچول چې دا محمد رسول الله په حق ده نو ایمان یې راوړو هغه باندې ایمان یې راوړو ایمان یې راوړو نبی صلی الله علیه وسلم ته استاد یې راولېګو چې ما په تا باندې ایمان راوړل دا یو کچره مته راولېګل د هدی په شکل باندې چې دا مواله یا رسول الله نبی رسول الله ته دا مرکړه هغه رسول راولېګ چې ما ایمان راوړل په تا باندې اوس مسلمان یم مؤمن شه په دې کې رومیان ته خبر شلو دا رومیان د انګریزان د عیسایان چې دي دا رومیان په هغه کې د عیسایان او عیسایت په مذهب کې داخل شيو نصارا دی ته خبر دیو مشه د اسلام هغه وخت نه دښمنی کړو قیامت پوری به یو حدیث کې راځي د دې ظالمانو هلاکت به قیامت ته نږدې وي هلاکتهم مع الساعه قیامت تقریبا دی والله تباقی ختمي به نور هغه وخت پر دا مرض موجود دی چې د برتانیې او د امریکا او غیره د ټول په دغه رومانه کې اوس داخلي د اسلام دښمنی هر قسم دیو کې لګي اسلام څه د انسانیت دښمنان د انسانیت ختمي پدله اسلام په هر طریقې سره چې اسلام را ضرر ورکوي لیکن موږ کې حکام نشته دی هغه غیرتی خلک نشته دی چې د دې خلکو مقابله وکړي عوامو کې څنګه څنګه غیرت شته لږ شانې په لږو کسانو کې دی نو دی راول کې وای دا خپل والیو دا د اړیو د طرف والیو په دې عربو باندې ستې ونیو چې دا په ایمان راول نو دا دی ویل چې د لارې به اختیارې یا به مرتد کیږي به تبا امغز موږ نصرانیت ته راوړي او کنه مرتد کیږي نو قتل دی نو الله توفیق ورکړه هغه ویل چې قتل غواره کومه په ارتداد ما چې کوم ایمان راوړم دا په بصیرت مې راوړل دا چې په پټو سترګو نه چې دا چا د پیسونه یا د سشینه متاثر شوم زه متاثر شوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معجزاتو نه زه متاثر شوم د اسلام نه د الله د قران د دین ما تاثیر اخیسته دین چې کله متاثر شي به نه خرابېږي په شبهات او پریشینه باندې الله تعالی غنه خرابوي کله کې ایو راولګی دا او هغه پڅړ باندې وشته شهید کا دا رسول الله استاد راغی نبی صلی الله علیه وسلم له خبر ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر نه په دې په مناسبت باندې به روستا نبی صلی الله علیه وسلم د اسامه رضی الله عنه اسامه ابن زید وفد لګلې ده دا سریه لګلې ده یا جیش لګلې سریو ته مو جیش چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نږدې زمانه و د حجۃ الوداع نه بعد په دې کې یو عجیب لخر لګره چې دا غي واقع روس تر ازي په کې ډېری فیدی دي نشنا ناغه به به ورول لګ دغه خلکو په زیدي څنګه یو مسلمان هغه واجو په دې ظلم باندې مړ نبی له ساتو سم دا رسول مر هغه د استاد د دې فروه ابن عمرو الجزامی صحابي د طرفه د طریق بلینا وفد راغله د نور قبلینا وفدون راغله مخکمه ویل دا او یا وفدونو علماء په خپل کتابونه کې لیکلي دي چې دا ټول تشریحات سره نشي ویل دا نه هم کار روان دي نو کله چې د ذوالقعده مشراله ذوالقعده د دې مخکنی مشنه چې مخکې کوم مشتره شو ذوالقعده او بيض الحجه ده او محرم شروش ذوالقعده مې شکل رااله نو نبی صلی الله علیه وسلم په زړه کې الله سبحانه و تعالی دا خبره واچوله شرا غلبه د اسلام اوس په عامه علاقه باندې رااله کې دي چې الله ما دنیا کې پرې نه دی او وفات مې کې خپل ځان ته مې وغواړي په خپل ځان باندې پوه شو ان بیا له مسام د سي پتم لګي او به الله له خبره مور کوي چې ته وفات کیږي خاص کر په اجازه نصر الله والفتح په دې صورت کې ته اشاره مشوي و راغز لري کې تیر شول چې را یو غټه اجتماع پکار ده چې دا کم کسان ایمان راوړي په مختلف ځایونو کې وفدون نه دی او فلان او فلان دی چې دا ټول یو ځای ته راجمع شي او دې سره خبره ترې وشي او دې ته د امانت زور وسپارم ته نبی صلی الله علیه وسلم په وګو باندې امانت پروتو چې هغه ما ورساو چې دې کسانو ته وسور وسپارم چې دا ستاسو شو اوس بد دا تاسو نور امت ته رسوي او تر قیامت ته پورې جسمه انسانان را روان دي د غیظ مورته شو جیلن بعد الجیل یو جیل پس به بل جیل صحابه به د تابعین زموري او تابعین به د اتباع او تابعین او د شپ سرازه او هلو مجره قیامت ته پورې به دا سلسله د شروانه او دا تپوس به الله تعالی در چانه کوي لاولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابو نه دا تپوس کوي چې د امانت تاسو ادا کړی کنه به د تابعین نه په څوار له سم صدې کې به موږ نه تپوس کوي چې د الله دین تاسو ته وسپارل شي موږ په دې زمانه کې انبیا نشته صحابه نشته دي تابعین نشته دي غټ خلک نشته سمو په شان ته ماته کې خلک دي د الله د دین زموري زمونږه دا وس چې موږ د الله دین صحیح طریقې سره نه بیانو حق نه بیانو پټوي را پټوي د خلکو د خاطر یا د خلکو نه یاره یا غلط مذهب پیش کوله هغه وحی چې د اسمان نه راغلی هغه پرې خودل نور شینه دا غټ خیانت دی د الله او د هغه رسول سره او د الله د دین سره بلکې د عوام مسلمانانو سره دا غټ خیانت دی په دې غټ خیانت کې لاول حاکمان واقع دي بادشاہان او د نمبر د پیران واقع دي او د علما واقع دي علما پیران او هغه سوچ استعداد ولا خلک دي دا په دې خیانت کې واقع دي او په دې کې لږ خلک دي چې الله د دې خیانت نه خلاص کړي دي کني غټ خیانت دی د الله سبحانه و تعالی سره او د هغه رسول او د هغه کتاب او د عوام انسانانو سره چې څو سیدین نه بیانې اغه دین چې د وحی په شکل باندې الله تعالی غره نبی صلی الله علیه وسلم کې دا تیر شولا چې زه یو غټه اجتماع جوړوم اس اجتماع نه د اجتماع د حج په موسم اغه دې جوړ کړی چې ځکه چې دی وخت کې اسلام په عام جزیره العرب کې غالب شوی وو جزیره العرب عام دنیا ته دا خبر رسیدلی او جزیره العرب کې د مسلمانانو د لاس د لاندې راغلی سره رومین دی بار اغه خپل واکې دی له څنګه چې خلته یې دل با دا غلا په زید لیکن دا جزیره العرب ټول د نبی صلی الله علیه وسلم د لاس د لاندې راغلی او تر یمنه پورې تر شامه پورې او دی خو تر عراق پورې عراق لا نه دی پته شوی دا مختلف یو تر بنو حنیفه پورې دا ټول علاقې د مسلمان د لاس د لاندې راغلی امن امان دی په خو په دې کې قسمه قسم فسادات وو او کله چې د اسلام په دې کې راغی نو په دې کې ظالم مظلوم ختم شو په دې کې حاکم او محکوم نه په دې کې قاهر او مقهور نه چې یو د غالب او بل مغلوب په دې کې د مال اخستل په دې کې غلا کول په دې کې د فسادونو مسادون الله ختم کړو دا مطلب نه چې یو کس متقی او مؤمن شو عام علاقه کې تقوا او ایمان ولا پیدا شو اگر قرانکاری په پټ پټ کې یو پټ قرانکاری خو هره زمانه کې موجود دي هغه له اعتبار نشته خو علي العموم علاقه کې هم نه امان نه او د څه حالت او د اوزا بالکل بدل شو تاریخ بالکل بدل شو نو نبی صلی الله علیه وسلم یو غټه اجتماع کول وختلا چې دا وشه د ټول انسان راجمه شو دي د زمانه تور وسپارم نو په دې کې اعلان یو وکاو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حج کوون کېده اے خلکو تاسو ټول مدینه ته راشي د چا چې وسه کې مدینه د مدینې شریک حج کوو دیت حجۃ الوداع وای نبی صلی الله علیه وسلم درې حجونه کړی دي یوې د نبوت نمخه زمانه کې حج کړی دی حدیث کې راځي دا حج احکام ذکر شوی نه دي احکام محکمې په حدیثو کې نشته ځکه چې هغه د نبوت نمخه سره دا یو ټکی پکې راغلی دی وای عام قریش مزدلفه پورې لړالتا ایثار شو لکه دا قریش عادت وو او نبی صلی الله علیه وسلم د قریش نه دی او د الله خ پیترت له ور کړه دی لوه مت نه ده شوی د مزدلفین استواول د عرفات تلار د عام عربو سره په عرفات کې ودری دی الته دواغان یې وکړه واپس راغې د دې خپل قوم خلاف یې وکړه حل له چې وحی مت نه ده شوی خدا فطرت یې برابر او فطرت یې جوړو او عرفات ته تک دام د فطرت مطابق یو هغه حج کړه شوی دی دویم حج د هجرت نه مخکې شوی دی ود دې حاجه احکام هم ندي نقل ځکه نبی له سلام مالته کمزوري په مکه مکرمه کې ځان له حج وکړ عرفات ته لاړو بیت واپس راغی چای څه احکام زده نکړل ځکه چې مرګري او دا غسره او د شي عام پروګرام پای کې نو شخصي کارو دې نمبر د حجۃ الوداع ده عام احکام د نبی صلی الله علیه وسلم چې نقل دي د حج نه په دې حج کې نقل دي په دې کې نبی له سلام بیانونه هم کول بار بار پر له پسې به احکام بیانول او عملی طریقه به خلکو ته ښودله د دې د وژنه د حج کې عام خلکو ته اعلان کړو چې تاسو مدینه ته راشي چې شریک لاړ شو او حج وکړو د بیت الله او معنا تاسو دین زده کړئ دو حکمونه دی که کلو یوی داسی فرمایلیو چه خضو عنی مناسک کام ای خلکو راشی مانا دا اللہ دا بندگی تری قصده کهی چه بیت اللہ تا بسنگ زی حج و عمره بسنگ کهوی دا منزده که او دایم خلکو تویل چه حجو کما احجو ای خلکو دسی حجو که لکه زی چکم زما طریقی تا گو رایی دای پا که مانیو چه فرض بگی دونه دی واجب بگی دونه دی سنت بگی دونه دا درستانو مولینو مسئلی دی وره پا دی تاسوک وی نیری دیر خلاب هم پا دیری تاسو دا منز پرمانز پرز نیدی معلومه دیار لس پرز دا تنی معلوم رازی موسی سی روزا و لگا وی دا سی بیزی خبری دا دین غلط روخ پیش کولی پا اسلام که دا نشت دی چه تا دا منز پرز معلوم که واجبی معلوم که دا خواست اختلافی مسئلی دی مولیانو پا اسلام که دا دا عبادت طریقز دا که چه دا اللہ رسول با دا عبادت سنگا کاو حج بی سنگا کاو آقا طریقز دا که نبی رسول الله صلی الله علیه و آله دا ونه چې دا شی به فرض شو دا به واجب شو که دم پرې خو دم بل لازمین یو که دم پرې نه خو دم بنه لازم دا شی نه به ونه ول بلکې د شی ترتیب سه احکام بیان کړي چې ټول مطلق فایده ور کوي ټول مطلق فایده ور کوي د شی احکام بیان کړي نو دا به کې غرض یو اجتماعیت او غیته یو امانت سپارل او د حج احکام غیته ور خودل سره د نورو شرایع او د نورو احکام دا ور خودل غرض نو پدې کې چې د چا وسه کېدل مدینه ته رال وي فقدم المدینه بشر کثیر مدینه ته ډیر انسانان را جمع شو چې په دې حج کې سیرت والا ویل دي چې یو لاکا سلیر زرا او علی الاکثر یو لک سلور سلیر زرا صحابه جمع شي او دا معجبه خبره ده د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت یو ناشنا فایده ده پلګه زمانه کې دوه ډېر مرګري پیدا کېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقانیت نه خو د الله رب العالمین د نصرت نه خو چې الله وعده کړی اوس به دین غالب کوم ته وګوره پښپګم کال چې کله ته صلح د حدیبیه کوله نه په نبی صلی الله علیه وسلم سره یو نیم زر کسانو صلح د حدیبیه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 300 پاسه کسان څه زنانه او ماشومان په مدینه کې پاتې شو چې ټول لاجم کې 2 3 زره نه جوړېدل 2 3 زره مسلمانانو اله پښپک کالو په دیر لاسو کالو کې دا پیدا شوې دي نور لاسو کالو کې له درې زره مسلمانان پیدا شي به د صلح د حدیبی د شپږم کال نه بعد تر اتم کال پورې په دې دوه کالو کې الله لږ زره کسان پیدا کړ ځکه چې د کافر سره تعلق پیدا شراشه در شراشه در شاوې کې دعوت الله پاک خلک دین تر اوله لږ زره پیدا شو لږ زره مجاهدین پیدا شو زنانونه په غیر دا په مکه باندې عمله وکړه هغه الله په ځاګړه چې مکه کله په ځاښوله کله نو تیر شوې چې نبی صلی الله علیه وسلم تبوک ته ته په دې کې ډیر زره مسلمانان دي دی. دغه په یو کال کې دنه ډیر زره مجاهدین زنانه او د ماشومان او د دینه په غیر ډیر زره مجاهدین تبوک ته لړ او بلا دونه وخت تیر شوې نه ده کال نیم لا تیر شوې نه ده حجۃ الوداع چې کوي لسم کال للا نو پدې کې یو لک او صلیب سره ته ورسېدل او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت کمال او د الله سبحانه وتعالى نصرت او الله دا وختل چې د اسلام به غالب کوم او وعده کړی هغه پوره کړل دوه کسان تیار شو پدې کې اکثر مدینه ته راغلل او سم د سی بیت الله ته لاړ وجه دا و چې د لری علاقون راتل مدینه ته نشو راتلل نو د شه برایز دغه ته لاړ کابه دې ځان ورسو کوم مدینه ته راځي او به مکی ته ځي نو حج ته پوت کیږي نو په دې وجه باندې غو امد سلام او غالبا خلق مدینه ته راغله کله چې مدینه ته راغله نبی صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې رواني کې سفر کوي د حج سفر نو د ذوالقعده مش د سیرت کتابونو کې راځي چې 15 ورځې پاتې وي او د حدیثو نه معلومی چې 10 ورځې پاتې وي 10 ورځې پاتې وي چې نبی صلی الله علیه وسلم روان شو د خالد ورځې سفر شروع داغه غالبا عدد داو چې د زیارت پرز به سفر کاو یوم الخميس باندې سفر د پرواتل سنت دي خو کله کله د زیارت په وجه سره په بل ورځ متل شي خو کوشش دا کاو چې سفر باندې وزنه د زیارت پرز باندې دي کې برکت دي لري خیر به سار وختي وزه او دا یوم الخميس د جمعرات ورځ چې وتاوي په دې ورځ وزنه دي ډیر برکت دي تجارت کې الله برکت شي سفر کې ماشي دا داغه سنت او جدا به کول د دې سنت اهتمام په کار دی منګل په شکل ضرورت نه په بل وزمو ته شند خالي په ورځ نبی صلی الله علیه وسلم وات په کور کې لاول سرم ګمنس کو ځان پاک را پاک کو لکه سره احرام تړین او ډیر ورځې په احرام کې په پخات تیرېدل اوس خو بس جاز کې سوړلې دا لږ وخت یې پکې بری څړې وې د تخرجون نه اختوالي دا نور اختمه تللې کې ځان سفاره صفای کې به احرام تړین به څه سم د شه وک د حدیث نه دا معلومی چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې د خپل بیان سره ملاو مشهود نه به بیان وس په یو ځل باندې دا د نبی صلی الله علیه وسلم هغه بدنی طاقت چې الله ول ورکړیو چې دسی کول شو عام خلک دسی نشي کول ان بیا ول الله ډیر طاقت ورکړي دا ولی په یو ځل باندې ملاو دي کې فهدی دې ډیره زیاته هر سره په دې پیادو باندې نه پويږي هغه څو به پويږي چې د دین بصیرت یا لري او یاد پتا دا تجربه چرته شي نه به په دې خبره پوي د الله رسول په سفر باندې زی په دې سفر کې قسمه قسم خلک مخې ته راځي مکرې شوی د خپل اهل سره ملاوي شي د نظر حفاظت کیږي زړه صفا کیږي دې سره بس خپل کار سره بری به کاری بل وای راځي د ټول به بینم د نبی صلی الله علیه وسلم شریک سفر کوي نو دا غي د حاجت د پوره کولو دا غي د نظر د حفاظت د ایمان او د عفت د حفاظت د لپاره ده يغتسل عند هذه وعند هذه وعند هذه ظهر جمانا بعد غسل وكواي يو حديث كدار اغلي دا يو پير دا واقع شوه شه اريو سبيل بالغسل كدا ابو رافع تير يا رسول الله دسي ولنك شه فاخره كيو غسل وكا دا غلام دا نبي صلى الله عليه وسلم ازاد كده شوه غلام اغلي هذا ازكا واطهر واتيب دي سنفس دير پاكي بار بار غسل سنفس كي کمال پیدا كي تیبت پیدا کی د الله رسول اراده وکړه چې روان شي حج ته نو دا هغه ځان روان شو د خالیب ورځ باندې ماسپخین منځې دلته وکړه مسجد نبوي کې به روان شو نزول حلیفې ته ورسېده نزول حلیفې چې دا مدینې نه یو شپږ میله تر و میله پورې دونه علاقه کې پرته ده وسط مدینه دا دغه تو ورسیدلی د کورونا تقریبا ان تو ورس رسول حلیه فجر دا میقات دی د مدینه والا میقات دی د حج د عمره لپاره انته و ما زیګر منځنه مخکی ورسید نبی صلی الله علیه وسلم ته ما زیګر من درکاته و مدینه مخامخ کاره کړه درکاته کوي وجدار چې په سفر کې لوزی او د سفر اراده یې نو چې دیرین روړ نواولې دلې د پیښور خار نه ته وته لري بس به مسافرانه مونږ کاوه او چې سفر یې عدد نه و نږدې تر به مسافرانه مونږ نشته درکاته و نبی صلی الله علیه وسلم سم د سفر نه شروع کاوه دلته شپه وکړه ما زیګر مونږ دلته وکړه ما خامې وکړه ما خوستنې وکړه د سر مونږ یې وکړه اوخه نه وخت سبب روان شو دا ولې د سي په کلار کارې کاوه په دې کې حکمت دا و چې کوم مسلمانان هغه په سکار مصروف دي چې ټول ماب سره ورسي جلتی نه کول په کار کې په آرام سره په آرام باندې روانو نبی صلی الله علیه وسلم خو هم دغه شانتي هر کار به په آرام باندې کاو جلتی دا شبکې نه وو په دې لپاره چې د ټول مسلمانان کمزوري زنانه هر څو چې دي چې ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ورسي سلوتم دا خطاب چې تاسو به موږ سره یو زنانه په مدینه کې صرف کمزوري خلک پاتې شو او په مسجد نبوي باندې نبی صلی الله علیه وسلم د ځان نائب مقرر کړ ابو دجان روزانه مقرر کړ بعضی سیرتونه کې دادی چې صفاء ابن عرفته مقرر کړ چې تبه د مسجد نبوي امام او زمو په ځای وکړ کی انور عام مسلمانانو د ځان سره واخست دلته شپتی را کړل نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل سار کې چې مات الله وه وکړل جبرئیل اسلام راغی د الله تعالی په سلام او دایره ته ویل چې صلی فی هذا الوادی المبارک په دی وادی کې منځو کې دا مبارکه وادی ده په دې کې هیڅ منځ کول غوړه دي لکه فرض منځ پکې ادا د دې منځنه د احرام مون نه ده مراد بعض خلک د احرام زره کاته اخلي دا معنا نه ده مراد په دې زول حلیفه یو وادی ده چې الله به برکت دې کې مون دې غوړه ده بعض الله قول الله غوړه والے ورکړي په بعض باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې یو منځنه وکړل بی احرام و تعالی دی احرام دا پار غسل وکو جامعی ویستلی و غسل وکو مکمل دا غسل وکو چی فارغ شو نو پس سر کی اتر و لگوال پس سر بانی اتر و اچول محرم دا پار پس سر کی پا گیره کی اتر اچول سیی دی دی احرام نمخ کی او پا جامعو بانی بینا چی پا جامعو بانی اچولی ناروا دی کوی چول و ناغب بی بی تی انزی نو پس سر کی اتر و اچول عشر زانوی ماولا و اچول او دا ایو عدد داو چی دا خوشبی بی جوڑاولا پا خپلا اپا سر کی بیا چاوالا و ما د نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا احرام پا حالت کی اولی دا جدا خوشبوی پا سر کی پرتاوا لقد رأيت وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين احرم چې احرام وته د خوشبویغه چمګه سر نه راوته د غسلونه بعد جامع واچول او د جامو نه بعد یې سر کې خوشبوی واچول لا محرم شوه نه د غره احرام دی جامو ته نه وای احرام نیت ته وای نیت اله نه دی تړل نو په دا وجه کې مونږ شو د مسبحین مونږ او داغه نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم تلبیه ویل لبیک اللهم لبیک چ لبیک سره وای نه بس اوس په دې وخت کې محرم شي تلبیه او نیت دواړه دا رسول الله صلی الله علیه او دا کوم حج را دی وکړل ظاهر دا حدیث نه معلومی چې حج قران را دی وکړ دا نبی رسول الله سیرت بیانو ټول احکام د حج نه بیانو زګ بیان خبر ډیر وګد کی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت چې هغه څه طریقې سره کار کړه کبته بیانو باز وړې وړې خبرې د فیدی ته اشاره کو الله په مشیت باندې نبی صلی الله علیه وسلم وای حج قران نه توکو حج قران دې ته وای چې حج عمرې نیت شریک وکي او ځان سره حج روانه کی چې حج د سنون حج قران بنکې اوس باز خلک حج قران کې دا خطا کوي چې حج د سنون حج قران به سین نه دی د سنت خلاف به باز وای چې سره کیږي نه نبی صلی الله علیه وسلم دا سیو فرمال چې لبیک حجۃ و عمره یا الله زتا د تابعدار په حج باندې په عمره باندې تابعدار لاول دا سیو لبیک لبیک حج الله ز په حج تابعدار بیویل لبیک عمره یا الله ز په عمره تابعدار دا تلفظ کول سنت طریقه د چړی وای په خپل باندې سیو چې لبیک الله زتا ته په حج عمره باندې تابعدار ابدا غیر احمل التلبیب ویل چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك تد التوحید یو خل اعلان رسول الله او دا صحابه ټول سره دي ډیر خل مجمع چې مخدز مکی چرته داسې مجمع نه ویل دي نه په خالي دي له ځونی بیرسته ویني چرته چې دومره وچت مشر محمد رسول الله جان مشر په یو مجمع کې موجود دي او ابو بکر عمر عثمان او علی بشان خلفو کې او صحابه چې ټول د الله اولیاء دي هغه پکې دي دا د خپل مجمع وا د اسمان د لاندې او د زمکه د پاسه دسي خپل مجمع چرته داسې جماعت او داسې وړله زمکه چرته نه دی لیدلې لکه دغه خلک چې دا وړه خلک نو د الله په دبر نظر او د تربیته نبی رسول الله په منځ کې روانو او د الله حکم نه زده کېدل روانه مدرسه تعلیم تعلم په دې کې بکیده د الله د حدود حفاظت به بکیده او دین به زده کېده او د الله د بندګۍ د پر روان دي ډیر خپل مجمع چې دا سي شرط نه دراغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپل مرګورونه روان شو په لار کې دوه کې مختصرا را لی لا دری واقعی د مکی در رسیدل مخک د زیتوا در رسیدل مخک دری واقعات را چې هم د مسلو ته پوښونه وکړه دغه وضاحت په بل هفته کې کله مونږ او تاسو ته چاته جون راکو او به یعنی والله سبحانه تعالی مونږ ته د خپل دین بشیرت راي او د عمل توفیق او د خپل نبی صلی الله علیه وسلم دی الله مونږ سره محبت پیدا کړي دغه د سنت تابعداري او دغه د دین دفاع د الله مونږ ته شکر